nafsi na babi nitazama ya bila kurena na babi nitazama ya bila kurena na babi nifasi nifasi na babi nifasi nifasi na babi nitazama ya bila kurena na babi nitazama ya bila kurena na babi bila kurena nifasi na babi na bila Nifasi, na babino. Nifasi, nifasi, na babino. Nitazama ya bila kurena. Na babino. Nitazama ya bila kurena. Na babino. Nifasi, nifasi. Nifasi, nifasi, nifasi, nifasi.